गई छाव रे, हो गई छाव रे, मिल गया अपना गाँव रे, मिल गया अपना गाँव रे, हो गई छाव रे, मिल गया अपना शोक की करुणा से जैसे, ओ शो दूर किनारे ओशो मा।